الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو, اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. ہم صبح سے شام اور شام سے صبح 24 گھنٹے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. یہ نعمتیں دنیا کے خزانوں سے یا دنیا کی دکانوں سے مارکیٹوں سے نہیں ملی, یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی. انسان تھوڑی دیر تصور کرے کہ میرے رب نے, میرے اللہ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور میں ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد اس رب کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو, جبکہ ان کی زندگی کا بچپن تھا, ان کی زندگی کا ایک بچپن تھا, اس میں سے ایک ساتھی نے آ کر کے پوچھا, حضرت شکر کا معنی کیا ہے, شکر کا کیا معنی؟ تو انہوں نے عجیب ایک سونے کی سیاہی سے لکھنے کی بات بتائی. یوں فرمایا کہ شکر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے استعمال کرنے کے بعد اس دینے والے کی کبھی نافرمانی نہ کی جائے. بات مختصر ہے لیکن اس میں اتنی پکی اور جمعیت ہے کہ انسان تھوڑے تصور سے سوچے کہ اس وقت ان کا بچپن کی زندگی تھی اور بچپن کی زندگی میں کسی ایک انسان نے ان سے سوال کیا اور اس سوال کے اوپر اس نے وہ جواب دیا اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس وقت کہ جس نے سوال کیا تھا اس نے یوں کہا کہ آپ تو بچپن ہی سے ولی نظر آتے ہیں, آپ کی زندگی بچپن سے ولیوں کی شمار میں آ رہی ہے. کیوں کہ یہ اللہ کے شکر کی بات کی کہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کے استعمال کرنے کے بعد کبھی اس دینے والے کی نافرمانی نہ کی جائے. اگر تم میں سے کوئی انسان آ کر کے آپ کو کوئی دنیا کی نعمت دے جا رہے, کوئی آپ کو ایسی ضرورت تھی اور آپ کو اچانک اس کسی اللہ کے بندے نے تمہاری وہ ضرورت پوری کر دی, کیا کبھی آپ اس بندے نے جو آپ کی خدمت کی ہے, آپ کے مدد میں کام آیا ہے, کبھی آپ اس کی کبھی نافرمانی کروں گے, اس کی برائی کروں گے, اس کی ذلیل کرنے کے کوئی بھی کام کروں گے؟ نہیں کروں گے. کیوں؟ اس ایک انسان نے ہمیں مشکل وقت میں ہماری کام میں مدد کی ہے, اس لیے ہمارا دل اس کو دعائیں دینے والا بن سکتا ہے, بد دعائیں دینے والا کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے ان تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اس میں ایک نعمت ہے اولاد کی. اولاد کی نعمت ان سے پوچھی جائے جن کو اولاد میسر نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی تجھے اولاد نہیں ہے تو تو اولاد کے بارے میں کیا, اگر اس سے پوچھا جائے گا تو وہی جواب دے گا, باپ ہیں تو یوں کہے گا اگر اللہ مجھے اولاد کی نعمت دے گا تو میرے دل میں جو ارمان ہیں وہ سارے کے سارے میں اپنی اولاد پر خرچ کر دوں گا. اور اگر ماں ہے تو ماں سے اگر پوچھا جائے گا تو ماں کیا کہے گی کہ میرے دل میں جتنی محبت ہے وہ ساری محبتوں کے سمندر کو میں اپنی اولاد پر قربان کر دوں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی ہو تو اس اولاد کو ہمیں آخرت کا ذخیرہ بنانا چاہیے, نئے کہ ہمارے لیے قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. ہماری کوتاہی, ہماری غفلت, ہماری سستی, ہماری نادانی وہ ہو جاتی ہے کہ قیمتی سی اچھی سی اولاد ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے, پھر ہم بڑھاپے کی آخری زندگی کے ساتھ سے روتے پھرتے ہیں میری اولاد بگڑ گئی, میری اولاد پر کسی نے کچھ کر دیا, میری اولاد میرے ہاتھوں سے نکل گئی, میری بات نہیں مانتی, میری بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے, بیٹی کی زندگی برباد, بیٹے کی زندگی برباد, گھر میں جو جنت کا سکون بنانا تھا, جنت کا ماحول بنانا تھا, اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھر کا ماحول جہنم کا گھڑا بن چکا ہے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے جو ہمارے دل تک اتر جائے؟ اس لیے میرے بزرگوں, میرے دوستوں, اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت دی ہے تو اس اولاد کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بات بتائی کہ انسان کے مرنے کے بعد سب سے اچھی نیکی اس کی نیک اولاد ہے. انسان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بہترین اگر نعمت, بہترین نیکی, بہترین تحفہ وہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جاوے تو اپنی اولاد کو نیکی کے ساتھ, نیکوں کی سرپرستی میں ڈال کے اور نیکی اور تقویٰ پہ چھوڑ کے دنیا سے جائے. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ لقمان ہے, اور حبشہ کے رہنے والے تھے حکیم لقمان, تفسیروں میں لکھا ہے حبشہ کے تھے کالے کلوٹے تھے لیکن ان کی زبان سے جو نصیحتیں نکلتی تھی وہ اتنی پیاری اور اتنی اچھی نکلتی تھی کہ اللہ کو ان کی اس نصیحتیں, ان کی باتوں کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کے صفحات پر ان نصیحتوں کو لکھ دیا اور اس سورت کا نام سورہ لقمان لکھ دیا. حکیم کے نام سے حکمت کی باتیں بتاتے تھے. تو ان کی اولاد کی ایک بیٹا, ان بیٹوں کو ایک نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ کہا بیٹے 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں تجھ کو کر رہا ہوں. 4000 ان نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں, یعنی 4000 نصیحتوں کا نچوڑ 4 نصیحتوں میں بتا رہا ہوں. پہلا یہ بتائی کہ بیٹا پہلی میری یہ بات ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا. پہلی نصیحت کہ بیٹا سچ بولنا, جھوٹ کبھی پاس تک بھی نہ آنے دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلی, سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. انسان چاہے اپنی اولاد کو جھوٹ بلانے کی کتنی ہی کوشش کرے لیکن ایک بات یاد رکھیے, جتنا اولاد کو جھوٹ بلواؤں گے وہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جھوٹ میں گناہ ہے, سچ میں نورانیت ہے. دل میں نورانیت آئے گی, اولاد فرما بردار بن جائے گی, اور جھوٹ سے ظلمت اور اندھیری اور گناہ پیدا ہوتا ہے, اولاد ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں, ان کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا امام وقیر. امام شافعی ایک مرتبہ ان کے استاد کے پاس گئے. نقطہ سمجھنا غور سے, بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں امام صاحب بچہ ابھی قرآن اسپیڈ سے نہیں پڑھ رہا ہے, سپر فاسٹ راجدھانی کی گاڑی کی طرح قرآن پڑھ رہے. واہ رے واہ, میرے نبی پر 23 سالہ زندگی میں 30 پارے اترے اور ہم 30 پارے ایک مہینے میں سپر فاسٹ راجدھانی کی طرح پورا کروا دیں, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں یاد کی تھی. ابو بکر صدیق نے 2.5 سال کے اندر سورہ بقرہ یاد کی تھی, اب سوچو مکمل قرآن کتنے سال یاد کرنے میں لگے ہوں گے. عربی زبان تھی, ایک آیت پکڑتے تھے, جب تک عمل نہ ہوتا تھا تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے. اگر ہم عمل تو نہ کر سکے, اندر دیکھ کر کے صحیح ادائیگی اور مخرج کے ساتھ کی یاد نہیں کر سکتے. سچ ہمارے لیے ہے اور جھوٹ ہم سے پاس تک بھی نہ آنے. ایک واقعہ یاد آیا, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی ماں ان کے علاقے سے بغداد بھیج رہی ہے پڑھنے کے لیے. ایک قافلہ جا رہا تھا, میرے بچے کو لے جاؤ اور وہاں وہ پڑھے گا. جاتے وقت ان کی آستین میں 40 اشرفیہ سیدھی, اور یہ قافلہ روانہ ہوا, اور اس میں چھوٹے منے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. قافلہ ایسے جنگل سے جا رہا ہے کہ جہاں سے قافلے والوں نے, ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا, اور لوٹنے کے بعد سارے جتنے قافلے کے لوگ تھے ساروں کے سامان ڈاکوؤں نے چور دیے. آخر میں یہ بچے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے بالکل ایک دم فریش دماغ کے ساتھ. ڈاکو کا سردار آیا اور اس نے آ کر کہا, آپ کے پاس کچھ ہے نہیں کیا؟ آپ گھر سے نکلے ہو کیا, کچھ لے کر آئے ہو کہ نہیں آئے؟ تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے دل میں یہ بات تھی کہ میری امی نے مجھے رخصت کرتے وقت نصیحت کی تھی, بیٹا دامن سچائی کو کبھی نہ چھوڑنا, سچ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا, یہ بات دل میں آئی. تو فوراً ڈاکو کے سردار سے کہا, 40 اشرفیہ میری ماں نے آستین میں چھی دی. جب یہ بات ڈاکو سے بتائی تو ڈاکو زہم گیا کہ چھوٹا سا بچہ اور اتنا سچ, کہ ابھی تھوڑی دیر ہوگی کہ اس کے پیسے بھی غائب ہو جائیں گے, اس کو کچھ نہیں ملے گا. ڈاکو نے اس سے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ, آپ نے یہ بات چھپائی کیوں نہیں ہم سے اور کیوں ظاہر کر دی؟ تو اس بیٹے نے کہا, ڈاکو جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری ماں نے اشرفیہ سینے سے پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچائی کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا. جب یہ بات اس ننھے چھوٹے بچے کی زبان سے نکلی ہے, سیدھی ڈاکو کے سردار کے دل پہ ٹکرائی اور اس کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے اور کہا, ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی نصیحت کو پلے باندھنے کو تیار ہے, ہم جس کا کھا کے جس کا پی کے جس کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس رب سے جو سچائی کا وعدہ کیا ہے ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ یہ بات کہی, سارا سامان واپس دے دیا. دینے کے بعد اس قافلے والوں نے, ان ڈاکوؤں نے, ساروں نے اس ننھے بچے کے ہاتھ پر توبہ کی. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ڈاکو بعد میں جا کے اللہ کے ولی بن گئے. یعنی پہلی نصیحت کی حکیم لقمان نے کہ سچ بولنا, دوسری نصیحت کی جب لوگوں کا جمع ہو, جب لوگوں کے گھر میں جاؤ تو وہاں ایک بات یاد رکھنا کہ اپنی نظر کو نیچی رکھنا, اونچی مت اٹھانا, اس لیے کہ اس گھر میں کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بہو ہے, تمہاری یہ نظر اٹھی اور اگر آنکھ نے گناہ کیا تو یہ زنا کا گناہ لگے گا, تمہیں توبہ طائف کرنے کے بعد اس گناہ کو اللہ سے توبہ کروانی پڑے گی. اس لیے گھر میں جب انٹری کرو تو آنکھوں کی حفاظت کرنا. دوسری نصیحت کی, جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو اپنی زبان کی حفاظت کرو, لوگوں کی مجلس میں اپنی زبان کی حفاظت کرو, اس لیے کہ زبان دل کی ترجمان ہے, جو دل میں ہوگا زبان سے نکلے گا, دل میں صحیح ہے زبان سے صحیح نکلے گا, دل میں جھوٹ ہے تو زبان سے بھی جھوٹ نکلے گا. تیسری نصیحت انہوں نے کی, جب دسترخوان پر بیٹھو تو معدے کا خیال کرو, پیٹ کا خیال کرو, اس کو اتنا نہ بھر دو, اتنا نہ کھاؤ کہ جس کی وجہ سے انسان کے دماغ کے خیالات گناہ میں تبدیل ہو جائے. اس سے ظاہر سی بات ہے, انسان کم کھاتا ہے تو اس کے سوچ دماغ دل بالکل بے فکر, اور جب زیادہ کھا جاتا ہے تو معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس کی وجہ سے معدے سے اٹھنے والے بخارات دماغ پر آتے ہیں تو اس سے گندی سوچیں تبدیل ہو جاتی. چوتھی نصیحت کی, جب نماز پڑھنے کا وقت ہو جاوے تو دل کی حفاظت کرنا, اس لیے کہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو, جب نماز کے لیے رکعت باندھ لی تو دنیا سے الگ ہو کر تن تنہا اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہمیں نصیحت ہے. اب کیا ہم اپنی اولاد کو بیٹھ کے کبھی یہ نصیحتیں کی؟ یہ بات تو ضرور ہے کہ امام صاحب بچے کو بھیج رہا ہوں, چمڑی آپ کی ہڈی ہماری, چمڑی مولوی صاحب کی اور ہڈی ہماری گھر بھیج دینا, میں تو اس کا قابل ہی نہیں ہوں. اور اگر مجھے کوئی ایسا بات کہتا ہے تو مجھے دل پر بھاری لگتا ہے. کیوں؟ کیا ہم بچوں کے لیے ظالم بن کر کے آئے ہیں؟ ہم بچوں کے دشمن بننے ہیں کیا؟ ہم بچوں کو پیٹ پیٹ کر مار مار کے تعلیم دیں گے؟ یہ تعلیم میرے نبی نے حسن حسین کو کبھی نہیں دی. آپ سجدے میں ہوتے تھے, حسن اس کندھے پر, حسین اس کندھے پر بیٹھ جاتے تھے, جب تک بیٹھے رہتے تھے میرے آقا کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. آپ چلتے تھے, ایک ہاتھ سے انگلی پکڑاتے تھے, چل حسن تم پکڑو, حسین کو پکڑواتے اور بازار میں جاتے تھے. آپ اٹھاتے تھے اور سینے سے لگا کے دونوں بچوں کو بازار میں جاتے تھے. آپ کندھے پہ اٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے حسن حسین, حسن حسین, تو لاڈلے بچے بھی کہتے تھے نانا جان نانا جان نانا جان. ہماری تربیت تھپڑ سے, ہماری تربیت اولاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے, ہماری تربیت جپڑنے سے, ہماری تربیت اس کی ماں کے جھاڑو سے, اور آخر میں کچھ نہ بچا تو باہر نکال کر کے اندر سے کنڈی لگا دی. یہ تربیت نہیں ہے, یہ بغاوت ہے, یہ تربیت نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں, اگر آپ ان کی اتہاس, ان کا ہسٹری, ان کی تاریخ, ان کی زندگی پڑھو گے, ان کے پیچھے ان کی ماں کا کردار نظر آتا ہے. سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے, دوسرا مدرسہ استاد ہے. جب یہ دو مدرسے صحیح قائم ہوں گے ہمارے گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے. تین سال کا ہوا کہ کے جی میں ڈال دیا, اب یہ تین سال کا بچہ کے جی میں جا رہا ہے, کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا اتارا جا رہا ہے, ہمیں کچھ پتہ نہیں. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کچھ پتہ نہیں ہے. اس بچے سے یہ پوچھ لو کہ کیا تجھے اسکول میں کوئی کفر اور شرک کے الفاظ بلوائے جاتے ہیں, کروائے جاتے ہیں؟ تو بچہ کہے گا ہاں, ہمیں کنگن بھی پہنا دیا جاتا ہے, ہمیں تلک بھی لگوا دیا جاتا ہے, ہمیں کفر کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں, بلوائے جاتے ہیں, ہمیں زبردستی سوریہ نمسکار بھی کروایا جاتا ہے, کبھی کبھار ہمیں پریس دے کر کے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ایک خدا کو ماننا چھوڑ دو اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانو. کیا میری یہ بات غلط ہے یا سچ ہے؟ بولو, آپ کو پتا میری تو ایک زبان ہے جس میں گلا بھی بیٹھ چکا ہے. آپ بتاؤ کیا میری یہ بات سچ کے غلط ہے؟ کوئی بولتا ہی نہیں تو لگتا ہے زبان کے بغیر بھائی سچ کے غلط, سچ ہے نا. اب بتاؤ کیا تم اپنی اولاد کو محمد رسول اللہ کی صف میں کھڑا ہونا پسند کرواتے ہو یا ابو جہل کی صف میں کھڑا کرنا پسند کرتے ہو؟ بتاؤ کس کی صف میں کھڑا کرو؟ درد دل دیا ہے انسانوں نے, درد دل دیا ہے انسانوں نے, پکڑ کی اولاد کو ڈالا ہے جہنم میں, کیا منہ دکھاؤ آقا کو جب سامنا ہوگا محشر میں. اللہ کے نبی نے 7 سال کی عمر تک کبھی حسن اور حسین کو نہیں کہا کہ نماز پڑھو, کبھی نہیں کہا. 7 سال کی عمر ہو جانے کے بعد کہا حسن حسین نماز پڑھو. وہ تو مدینے کا ماحول تھا کہ 5 سال کا بچہ بھی باپ کے پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا, 5 سال کا بچہ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب 10 سال کی عمر ہو جاوے تو بچے کو نصیحت کرو, ضرورت پڑے تو تھوڑا ہی ڈانٹو, ضرورت پڑے تو تھوڑا ہاتھ سے اشارہ کرو, بچے چلو نماز پڑھنے جاؤ, بچے چلو مسجد میں جا کے وضو بناؤ, نماز پڑھو, ہمارے لیے سب کے لیے دعا کرو. جب اس کی 15 سال کی عمر ہو گئی تو پھر ضروری ہے کہ زیادہ تنبیہ کرنے کے بعد اس کو مسجد میں بھیج دو, اس لیے کہ نماز فرض ہو چکی. ہم نے اپنی اولاد کی کیا تربیت؟ دوسری چیز, لباس اسلامی پہناؤ. میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسلامی لباس پہناؤ. ہم تو کہہ کے تھک گئے, کہنا ہمارا کام ہے, آپ کا کام عمل کرنا ہے. اس لیے سفید لباس لڑکوں کے ہیں اور ڈھیلے ڈالے کپڑے, اسکارف والے کپڑے بچیوں کے ہیں ہم وہ پہناویں، اندر کا مجاز دل کے اندر اسلامی پیدا ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ نام بھی تو ایسے رکھو کہ ہماری لغت میں بھی نظر آوے، نام بھی ایسے بھی رکھو کہ ہماری لغت میں ملے کہ یہ نام کا ترجمہ کیا ہے. کبھی کبھار نام ایسے ہیں، معاف کرنا آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں نام بتاؤ، ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوئی. تو میرا تو سب سے پہلا اصول ہے، پہلا نمبر پر محمد، دوسرے نمبر پر احمد لکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی کے دو یہ پیارے نام تھے جس کو اللہ نے دیے ہیں. امام صاحب محمد تو ہمارے وہاں ہے ہی نہیں انیارے میں، احمد بھی ہمارے انیارے میں ہے ہی نہیں، ایسا دکھاؤ کہ زمانے میں نہ ہو. تو پھر مجھے معاف کرنا، میں تو کہتا ہوں فرعون رکھ دے، پھر ابو جہل رکھ دو، غلط تو بات نہیں کہی. تمہیں اللہ کے نبی کے نام پسند نہ ہو تو پھر کس کے نام پسند؟ ایسے نام ہم سے لو کہ جس کا ترجمہ صحیح ہو، اس ترجمے کا اثر اندر پڑے. ایک اللہ کے نبی کا واقعہ بتا دو، حسن جب پیدا ہوئے تو علی لے کر کے آئے، اللہ کے نبی اس کا نام، تو اللہ کے نبی نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا، تو کہا کہ حرب، اور حرب کا ترجمہ تھا وہ جنگجو، جھگڑالو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن، اس کا نام حسن. جب حسین پیدا ہوئے تو لے کر گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا رکھا، کہا کہ اس کا نام بھی حرب. اللہ کے نبی نے نہیں، اس کا نام بھی جھگڑالو نہیں، میرے اس بچے کا نام حسین. پھر آپ نے فرمایا علی سنو، یہ نو نام حسن حسین اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے اس کو سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے. اس پیارے نام سے اگر گھر محروم ہو تو کیا بتاؤ صحابہ کی صفات ہمارے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مدرسہ تربیت کا نام ہے، امن کا نام ہے، اولاد کی صحیح زندگی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آوے اس کا نام ہے. اس لیے جو باتیں ہم کہتے ہیں گھر میں ریپیٹ کرواؤ، کبھی ان سے پوچھو سبق کیا ہے، دعائیں سکھاؤ. بعض مرتبہ بچوں کو 90 دعائیں یاد ہیں اور ہم سے پوچھا جائے تو ہمیں 10 بھی مکمل یاد نہیں. ان کو پوچھو دعائیں قنوت پڑھو تو بغیر اٹک کے ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھ لیا بس. ان کو پوچھو کہ ثنا سے لے کر درود شریف اور دعا سلام تک دعائیں پڑھو، آپ کو بتا دیں گے. ان سے پوچھو کہ کپڑے پہننے کی، گھر میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، مہمانوں کو رخصت کرنے کی، سواری میں سوار ہونے کی، منزل پر اترنے کی، واپس اپنے گھر پہ آنے کی دعائیں بتاؤ، آپ کو ایسے بتائیں گے جیسے کہ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے بچپن سے کیا یاد کی تھی. اتنی اسپیڈ سے سناتے ہیں. جب آپ نے مدرسے میں بھیجا تو ان کی تربیت کا رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملا. اگر ہم نے ان کو مدرسے سے چھوڑ دیا تو پھر ہماری بھی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی اولاد کہا جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کی اولاد کو نیک و صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے.